ونتوکل علی ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين الله رب العزت وخپل بازی مخلوقات باندې چې کومل عقل او فهم ورکړي چې انسانانو جناتي هغه باندې خپل عبادت پل تعظیم او بندگی لازم کړی ده زکات چې د دې لپاره اصل ځای او مکان هغه دنیا نه ده بلکې هغه آخرت ته آخرت بغیر د عملنا بغیر د عبادت د الله نه نشي حاصلې دي نو ځکه په دې باندې دنیا کې خپل عبادت او طاعات لازم کړل الله رب العزت د خپل بندیانو نه خو خبر دی او خو ته معلوم دی د دې کمزوري او د دې خدایي او غلطۍ چې کیږي نو په دې دین کې او په عبادت کې ډېره سانتیا کړی ده پر عمل کې او پر عبادت کې ور سره ډیر د رحم او فضل نه کار واستي بعضی داسې دي چې هغه باندې نه دی لازم کړي او فرض کړي چدا الله خوشی ناوی و بغیر دا عملنا جنت تزی لکه نابالغ انسان په دنیا نه رخصت شي. یا هغه انسان چې دا وخت دماغي توازن صحیح نه وي، ټول عمر دغسې لیونی وي، هغه باندې هم احکام نه دي لازم کړي او فرض کړي. یا هغه انسان چې هغه باندې بې هوشي راشي انتهایی، سوسو میاشتې نو کار څومره وخت دا هغه په دغې بې هوشۍ کې تیر شو، الله رب العزت ورپسې هغه منځونه عبادتونه نه حسابوي، ځکه دی قابل نه دي د عبادت. او چې کوم روغ خلق دی عذر وته نشته، نو هغې سره هم په دې دین کې ډېر سهولت کړی دی، د بیمار خیال ساتلی دی، د مسافر خیال ساتلی دی، د غریب او فقیر او ناچار خیال ساتلی دی. چې کوم مالی عبادت تی نو پاغی یا ندی پرز کری، لکه زکات شو، حج شو، چا سر مال نی دا دمرا سانتی دید پارکلی دا چې دا بندیان قیامت کې الله تدا عذر پیش دکی چې الله ستا دین گرانو، ستا عبادت گرانو، زما د وس نه بار دا نشي ویل قیامت کې، ځکه چې دا وس نه چې بارو نه وته معافي کړی ده، چې دا تکلیف نه چوم په یو نفس باندې مگر مناسب توان او طاقت دا و. عبادت خو یو نوم دی عربی ده، او دې خپل معنا انتهایی عاجزی خپل ځان ډیر کم ګڼل، ډیر کمزور ګڼل، دا اصل کې د عبادت معنا و. او څومره عبادت چې دین پاوي کوم دغه امر کوي الله چې زما په عبادت کې ما تړي راځي یو کې ما تزان ملامت او غاڼه، ما تزان خپېمان او غاڼه، ما تفریادونه او کې ما تخپل عذرونه پیش کې د عذر قبلوم. انسان ته د عبادت اله پته لګي او معلومات ورته کیږي چې هغه د الله کتاب قرآن عظیم الشان وي، مطلب یې ځان پوه کی هغه ته دا معلومات وشي چې دا عبادت یوازې مون نه دی، یوازې روجه او زکات او حج نه دی، بلکې د دې ډېر قسمونه دي. هغه سن شي پیژندې ځکه عبادت هغه ته وی چې الله امر کړی بنده تا چې دا کار کوا، دما دا حکم منا. ټول قران کې راغلی نو سو پورې چې انسان قران سره تعلق نه ساتلی دا عبادت په معنا او د عبادت په قسمونو نشي عالم کې دي. عبادت داسی او لفظ دی او داسی او جامع اسم دی چې په دې کې دن نډیر سیزونه موجود دي. هغه داسی دی چې انسان که بخپلا سوچ او فکر وکي دا به نوې چې دا عبادت دی. اب خامخا وی چې سجده پکې نه وي، رکوع پکې نه وي، قیام پکې نه وي، نه به څنګه عبادت وي؟ دا خو الله رب العزت دا مونږ داسې یو عبادت ګرځولې چې هغه ټول پکشته دا ټول عبادت یو مجموعه ده، یو خزانه ده چې هغه پکې راجمع کړي دي. دغه قران کریم وی چې دعا هم عبادت ده، چې انسان دې هر وخت کې د الله نه سوال کوي چې څه ضرورت یې پیښیږي، که بخپلې ضرورتي که بخپلې نه وي، چې دې چا سره پرستی کوي او په چا باندې مشري کوي، داغي ضرورتي چې اولاد دې کشران دي، رشتہ دار دي، داغي دې پاره دعا وړ دعا ډېر لوي شي. قرآنم پا دی بانده زور لگوله دی او د خپل طرف نه وینا کړی دا. وقال ربکم ادعونی استجب لکم، ویلی دی استاسو رب چه زمان اسوال کوئن، دعا غوانه خامخا پر حالت کیم، دې څه خاص وخت نشته، هر حالت کې د الله نه سوال کوه، دعا غواړه. الله وی استجب لکم زبې قبلوم، ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. کوم کسان چې زما د دعا نه بے پروائی کئی، تیتا سا ضرورت نوئی، زاند دین الوے گرنی، اللہوی جہنم تا بے داخل کن. زکر چیار سما کری دی ما پیدا کری ام دے، ما والا جونور کری دی، ما والا بدنور کری دی، ما والا سماو بسورور کری، ار سما کری دی. او چې دا جته ضرورت راځي او د دعا قابل شو، خبرې زده کړې، نو زمان نه غواړي چې کله دعا غوښتو قابل نو، د سوال کولو قابل نو، نار سوال ما کول اس چکل دے قابلو گر دے دنو اللہ ویز پہ انتظارم چی دے و زمان سغالی و ما تو پریاد کئی او دد تلواری چکم دا دعا دا قبلی دو وقتو ندی باغبان دی دا دنیا نور دا کارو نزور دے حدیث پاک کی راغلیو چی دا دعا دا خدا عبادت مغز دے او نلے دے چدا پیو عبادت کنی نو آخو عبادت نئی کنا نمانزکی زمونگا سمر دعا گانی دی کولاری نوم سوال کن اهدنا الصراط المستقيم جل ذا نور سوال نکوم زکاستا پکور کی اولانیم او تا تا مخامخیم تا سرمی توجودا او تا دیر لوی ذاتی نستان دا آغا سوال کوم چی آغا دارسن لوی دا دنیا سوال نکوم د دنیا د ضرورتونو سوال نکوم د کاروبارونو سوال نکوم د مال دولت سوال نکوم بلکې سوال کوم د صراط مستقیم چې الله سم لاره توخه بیا په اخر کې هم چې ختمیه نو دعاګانې چې ربنا اتنا فی الدنیا دغسې دویم نمبر کې الله رب العزت وی خوف چې دې یرا کول زمانہ دا عبادت ته چې بندیانو ستاسو خیال کې ونراځي خدا په دې عبادتو کې شمار دی غواړي دغه قران کریم یې زه په ذکر کوي او بیا دا خلقو په بیان کې چیغا اللہ تڑیر نزدی دی پا مرتبہ کی سورہ بنی اسرائیل کی وی اولائک اللذین یدعونا یبتغونا الی ربیم الوسیلتا ایہم اقربو ویرجون رحمتہو ویخافون عذابا دغه پیغمبران علیه الصلاۃ والسلام چې غیبت الله نه سوال کوم الله تبه ځان نږدې کو په نیک عمل سره او په طاعت سره د الله سره محبت ساتو چې څومره به ته نږدې کیږو د الله نه تم کول او مې دې ساتو د الله نه ير کول په دې یو آیات کې سلور عبادتونه راجم کړل یو دعا وا نه عبادتو یو محبتو چې ايهم اقربو زور یې لګاو چې الله ته نزدېکت حاصل شي بل امید ساتلو د الله د رحمت او بل یرا کولو د الله د عذاب نه اصلور واړه عبادت دي څنګه دعا عبادت ته نه دغه سي امید ساتل د الله نه د عبادت ته دغه سي محبت کول د الله سره د عبادت ته دغه سي یرا کول د الله نه د عبادت ته نو هر مؤمن مسلمان بنده باندې دا لازمی چې کله په دې باندې عمل کوي نو چې نیت کې و سردار اولی چې دا چې ریګم دا د الله عبادت کوم دا چې محبت مې دې دا د الله عبادت کوم دا چې تما او اسرا او امید کوم دا د الله عبادت کوم ځکه په نیت سره اعمال صحیح کی کنه ورې ټولو سره په نیت ته عبادت کو چې الله دربار کې ته عبادت په حیثیت سره قبول شي دغه سي قران کریم وی چې انسان منښت کوي نظر کوي نو دا عبادت ته مالی عبادت وته وي وَمَا أَنفَقْتُم مِّن نَّفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُم مِّن نَّذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ الله وی کو تاسو تاسې خیرات کوئ چې لازم در باندې نه وي وبد الله د رضا د پاره ورکوي د ثواب د پاره او کاغه کوي چې ځان باندې هم لازم کړی چې انسان یو شی اومني په ځان نو لازم شو واجب شو هغه ته نظر وې الله د هغه په حقیقت باندې پوي کنه د هغه حقیقت دغه دی چې ته به سره د الله نوم اخلي چې بس دا مې د الله په نوم باندې اومانو دغه د رضا د پاره مې اومانو کاغه د ساشي جانوري هغه ته بیا قرباني وي او دا په هر امت کې وا چې قران کریم یې موږ ته بیان کړي چې د آدم علیه السلام هغه دوه سکه زامنو د الله لپاره نظر کړو چې موږ به د الله په نوم باندې قرباني کوو نوم یې ورته ځکه دا یې خو چې دی کې الله سره نزدېکت حاصلېږي دغه سه کې یو شی ذبح کې نو دا عبادت ته که هر شی وړوکی او کګټوي ذبح وته وي دا په عبادتو کې حسابي ځکه غریب باندې د الله نوم غوښته شي کلمه په ویل شي چې بسم الله الله اکبر دغه کې امنیت د عبادت په کاري کنه چې الله دا شی لالوم هدي ته خام خافي کر کوي چې دا خو زه دنیا د ضرورت لپاره خپل ځان لپاره یا د میلمه لپاره خو نه هغه ځان لشي تعالی لکو له وینې استل دا پکې جدا عبادت ته دغه سه قران چې ذکر کوي نو دا پکې یادای کنه کوم ته وی چې صبر کوې نو د الله حکم دی نو دا هم عبادت ته څومره د دې ذکر کړي پیغمبرانو ته وی عام امتي ان ته وی فصبروا واصبروا او به درجات او مرتبه ذکر کوي ان الله مع الصابرين الله ذا صبرناكم ارغره ان الله يحب الصابرين الله محبت کی ذا صبرناكم سرا او جدمر صفات یہ کئی دمر ذکر یہ کئی خدا ډیر له اهم عبادت ته کنا لیکن د بندیانو دی ته سوچ نه ای کسو کو ته وایم چې صبر کا صبر می وړي راخو غا بی صبری کو کې نورستو په خپل پاغي باندې ستو مانه او په ایمان به راځي توګ نګ دي کنه تک داغه په ذهن کې دا نظر راغلی چې څنګه دا نور عبادتونه دي نو دا سدام یو عبادت ته صبر په سبان دی داغه قسمونه دي صبر په عبادت باندې اومي چې اسمر الله فرض کړی دی پینځه وخته نو کله چې وخت راشي نو کار سي تا دنیا کارونه یې هغه برستو کوي ولیکن دې تبه حاضری کوي دا هم بغیر د صبر نه کیږي صبر په عبادت او په طاعت باندې دویم دې صبر د ګناهونو نه د جرمونو نه د حرامونو نه دا هم ډیر ګران کار دی چې کله یو باندې یو شی وویني خوښ یې شي یو عمل وویني خوښ یې شي وکاله چې دې پوهې شي چې دا هو ګناه ده دا هو لامه نکړې نو که د خوښ دې قوم دې ته نزان صبر کی پزلو باندې ګټه کی دي صبر ان السيئات د ګناہوںو نه د جرمونو نه د ظلمونو نه د پردی مال نه د حرامو نه د څومره ګران کار دی دینه بسره په صبر سره خلاصيږي چې وس الله رب العزت ویلي چې دا سي ور سره شکر چې هر نعمت باندې د الله شکر ادا کول لازم دي کنه چې انسان ته د دنیا هر قسم نعمت حاصل شي یا د دین حاصل شي نو دا وخت د شکر دی ډیر لوی عبادت دی او آسان شکر هم دغه دی چې ووایي چې الحمدلله شکر دی الله چې مونږ دا نعمت راکو مونږ دې لایق نو مونږ دې قابل نو تا په مونږ باندې احسان وکړه په مونږ ډېر لوی فضل وکړه زمونږ خپل کور نو کور دې راکو الحمدلله زمونږ ډېر زمانہ اولاد نو بچی نو بچی دې راکو الحمدلله زمونږ ډیر وخت کاروبار نو کچا کار نو تر له پوخ کاروبار راکنو الحمدلله مونږ ډیر کوشش کړو یو ځای بل ځای تپوسو یو لیکن تعالی را ډیر د عزت ځای راکو ډیر په پاک ځای کې مرشته وکړه الحمدلله دې ته شکر ویلش کلوې نعمتې کلو کې نعمتې خطو په الحمدلله وای موږ وایو چې کمې دارې چې د هر څه قران کې زده کیږي او قران خلقو د ځان نه جدا کړي دې بیا تکړي دې نو کدي تعالی ډېر لوی نعمت ورکې خو دې شکر په ځای باندې د الله نه شکر یو کې وی جنیو شوا آغا با دیرا دی آغا سپکی سپوری آغا جنگ آجا کلیو دا انسان ولی دا سکی چی دی دا اللہ پا نعمت نا شکری کی و دا اللہ نا زان خپا کی زان مرور کی و با دیرا دی وی اپا لیا خود گناو نوم بیا سحد نشتا دی دا وجدای چې د قران نه دی واقف نه چې قران کله وای وای نه دا پکې راضی کنه چې الله رب العزت وای چې ته په سبا باندې خپای او رضا نه یې الله وی زپې رضا یې ما دا ما تدیر محبوب دی سبا لکان خوخي خو الله وی زما جنکه خوخي ما دې سره محبت ته سورې شورا کې وای یا بولی من یشا و ایناسن نمونگا قدم پا قدم باندی ناشکری کو عبادت صرف دا غیمانزو توائی چه کو کن عبادت کو کن کم دیتا عبادتو کو تا خو ند اللہ نسوالو کو نیتی نیروکلا ندیتی نومیدو ساتو ندی غصر محبتو کو ندی په عبادتو کې او په تکلیفاتو کې صبر وکړه ندی په مصیبتونو کې او په غمونو کې او په حادثو کې صبر نه کار واغسته تا خو یو کار نه عبادت ته صرف دل راوسته دي دغه سي اهانت ته قران کریم مونږ ته بار بار وایي چې دا ژوند غوړې په دې طریقه نه تیریږي دا تاسو چې څنګه ژوند تیروي دا طریقه د مسلمان د ژوند نه ده چې چکلے پہ مسلمان باندھے سخت راشی درن راشی نتتیڑو خبر نی او غستان از دیخ خلقی رشتہ داتی او تتی نزان نخبر ہے دا خود مسلمان جوان نو اللہ رب العزتوی و تعاونو علی البر و التقوی یو بل سر امداد کوئے پا احسان سرا پا تقوی سرا دا خدای دا یری دا وجینا او دانیت کوئے چا اللہ رضا شیم بند سر امداد کوم بند سر من دوام بند سر پاسم بند سر دلا سخکو یا دا پیسی امداد کوم دا اللہ دا رضا دا پارے کوم دا دن سنگوارم مسلمان جون خو بداسي کني پی جنې هم ولا تعاون على الاسم والعدوان تاسو په بیر او په تقوا کې په احسان کې او په دې کې امداد پرې خو نه په ګناهونو کې او په جرمونو کې او ظلمونو کې و سره امداد کوي خو ویږي چې دا سړی ظالم دی او اجرتی قاتل دی او جوارګر دی او ناغتو با خلق ناس تی چاپی را تو قرآن دا تا یو سوی اتاسو بل سکوی انو دا بس عبادت شی چی دیو نیک انسان تا پوس نشتا کاغا چا تا ضرورت تا پاریو اداری تا لڑکا یا تانی تا لڑ یا اسپتال تا لڑ یا بلیو داس زی تا لڑ کارو نہیں کرنا ناڑو سو کی تپوس نکے سو کو تخیر آلن او چی دنیا ظالمی او دا دنیا جابیری او دا جنیا ناغت خلق مخ کے اور استو کی نمبر والا مخ کے ور گئی ناغت عاون بالبر والتقوی ختم شو بالاسم والعدوان شورو شو دقس ایک احسان دے دغسی استعانت تے چلا رب العزت وی تخون مانزکی وی چیئا کنا عبدو وی کنستائین یا اللہ استا عبادت کو اوستان با مدد پالو کرسم راجتا و ضرورت راشین بل چاہتا با نودریگو بل چاہتا با لاسننی سو بلکستان با وارو وی کنستائین استعانت لو عبادت بندہ مستعین دے ار وقت کے ددا یتو ضرورتی دے وسوال کئی اللہ مستعان دے چبل چا تاجت نشتا دے اگا مستعان دے اگا نے امداد غفتے شی اگا دا خلق امداد کی او ضرورتنے پر کی او حاجتنے سر کی وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون الله پیغمبران توي اوه داسي چې زموږ رب کو مستعان دي کتا سوارس کوي خو لیکن زموږه پروا نشته ځکه زموږه مستعان شته زموږ چې ساجه تو ضرورت نه غتوایو دا غنه غواړو اگه تا فریاد کو اگه تا جلا کو نو اگه قبلی و ربنا الرحمن المستعان هم رحمان دے و مستعان دے علامات صفون چی دا تاو سوائن دا دی علاج دا غل منگ سر نور علاج نشتا دا غس استغفار دے نو دا عبادت تے چی قرآن بار بار منگ توی چی وستغفرو وستغفرو فاستغفروا چې څه غلطي او خطا یې نه کیږي نو بل ځای نشته الله نه واړ چې الله بخنو کې معافيو کې پتاي را نو شو معافي را تاو کې استغفر الله عبادت ته کنه دغه سه استعاذه او توي قران کې دا عبادت ته الله په امر کړل وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ اے انسانا کده شیطان نتنگ شوئے دیر لوئے ظالم دا اوسوک نپری دی بقلار چی پا یو منصوبہ کامیاب نشی نو بل منصوبہ نو بل منصوبہ نو کل دا یوی کل دا بلی بل چاہتا سنوئی مسلمان لرازی نو کله چې دنه تا تک تکلیف ورسی پریشان شي تنگ شي نو بل څوک نشته بل څوک دې دنه نشي بچ کولیا څوک ویني نه فاستعذ بالله الله سره پناه غواړه یوازې هغه جن نه یادي که جننی شیطانی هم که انسی شیطانی هم پناه بواڑی پا اللہ سلام زکر موسیٰ علیہ السلام پخپل تنگ شیو دیو شیطان نا فرعون ویلیو چی قتل کے بچی داغی کسانو چی دی موسیٰ علیہ السلام سر مرگری شوی دی اگی خپل وقت کی داغا منصوبہ کامیابا گرن لنو چې موږ به خلق د دنیا په کومه طریقه باندې اړو چې دی یوازې پاتې شي موږ ته هي بچی ولا قتلوي نو موسی علی السلام دا وی په جواب کې وی چې انی عزتو بربی و ربکم انی عزتو بربی زه بل څوک نه پیژنم ما ته حبل زینه ده مالو زما حبل زینه جلاو فریاد نشتا من کل متکبر لا یؤمن بیوم الحساب پنا غوالم په خپل رب سره زما هم رب دی استاسو هم رب دی د چانا فرعون خو یواز نه ده کان من کل متکبر هر یو جابر هر یو متکبر چرا خدای نمانی قیامت نمانی بیا ژوندون نمانی دغه جابری کنه نه الله ز پناه واړم هر چا پناه پد سره وخت په الله سره استعاذہ د عبادت ته اعوذ بالله من الشیطان الرجیم دا کوم وخت کې ویل پکاري حدیث کې راځي چکله شیطان راشی او تا ته فکرونه او سوچونه واچي چرته یوازې ناشته صحیح دي کې کنه نو راشی وی دی وخت تا ته قسمه قسم سوچونه او فکرونه داسې ځای کې د کفر حال عمر راشی نو داغه وخت کې وته سوې هم دا وای چې اعوذ بالله من الشیطان الرجیم یا الله ته دې ظالم نه بچ کې هلاکې مې تباکې مې داسه داسه خیالونه را ترازی په دې وخت نه بچ کېږي نو زه پاره خپل وظیفه نشتا صحابه فریاد کړو پیغمبر ته چې مونږ ته تنه شو ویلې چې مونږ په دې ځل کې کمی وسوسې راځي او کمی خبرې راځي او کم خیالونه راځي نو هغه مونږ ته تنه شوې لږ ډېر سخت او ډېر دران دي کنه هغه سره یاره و چې څنګه چې تبل په لاولې دلیو نبی له سلام ورته وی چې رشاره غلي دي هغه وی او نبی له سلام وی الحمدلله الذی رد کیده ال الوسوسه شکر دی الله چې شیطان دومره کمزور شو چې دا غټول چلونه او ټوله حربي اگر آلې نو وسوسه تکې ناست ته دین دا شان نه ښه کله چې اوځي کې قران او سنت توحید او سنت راشي نو شیطان نلاری گدری خطا شی لاری بی بن شی نبی علیہ السلام شکر ویستو چی شکر دی چې نور سوال نه وردی نو وسوسې کوي او غلط خیالونه چې انسان ته او کله حدیث کې هغه غلط خیال ذکر شیو چې دی وتاوسته وایي چې خلق الله السماوات والارض خلق الانسان خلق الشمس والقمر هذا خلق الله فمن خلق الله دا ټول د الله پیدایش دی چې پیدا کړی اسمانونه او زمکه او نور اوسپو مې اورسو خو یې باندې دارا ته وای چې الله چا پیدا کړی دی نو دغه وخت وای چې اعوذ بالله من الشیطان الرجیم روانه ګوتې واچولې اوس مې هلاکی اوس مې تباکی نو بس دا به وای چې اعوذ بالله من الشیطان الرجیم استعاذه وته وای پنا غختل په الله سره دغه سي توکل چې بیا بیا قران مونږ ته وي وتوکل علی الله وعلى الله فتوکلوا وعلى الله فليتوکل المتوکلون اے خلقو په الله اعتماد کوئ اعتماد هر وخت کې ضرورت نه وي خو چې کله سخت راشي کنه نه ده چې بیمار دی ډیر سیریس چې بس درنګ د ساتته نو ورختا یو نکي وتوکل علی الله الله باندې اعتماد کوا اپریشن یې دی ډیر خطرناک دی چې ډاکټران وایي چې د 99 جون مرګ دی او دا یو پکې وای ګورا فری د 99 وتوکل علی الله بس تخپل کار کوا استا کار هو علاج دی نور موت او حیات د الله په اختیار کې دی مونږ په دې باندې ایمان راوړل دی چ الله یحیی و یمیت الله ژوند کول کوي عمر کول کوي نتس کول شي نه زس کول شم وتوکل علی الله نو الله بخیر کی هغه اره پیسہ ده خیری که صحت یومند نه هم او کمت و موت و ترار نه هم اس خبره خو نه ده پس نه چې ته بدغه وای کی بلې لري توزی زان کوم رهین نه کې زان کفر تو نه باسي چې کارونه د الله دی اته بګي بل چاله برخه کې او بل چاله اختیار ورکې او بل چانه داونه کې وره تا خو د الله بچکی د دغه کفر او شرک نه زکات وای چې په ما باندې توکل کوا او توکل علی الله وګوره عبادت کې څومره قسمونه دي اځه مونږ په خیال کې ناراضه مونږ صرف مانځو ته عبادت وایو دا ټول عبادت دی ګوره هر یو کې ثواب دی پورا هر یو کې اجر دی او مرتبه ده نبی علیہ السلام نا صحابه کرام ته پوسوک یو سره نیک عمل کی نو غله بسئی کبد عمل کی نو غله بسئی نبی علیہ السلام وی چې نیک عمل کی نو لس بدلی دی او چې ګناه ته نو شو نو یو سزا ده الله سمره انصاف کړي سمره رحم او فضل نه کاره نو هغه یو پکې بیا سوال وکړ چې کچېره زه ډیر کمزور یم نور څه نشم کولای او صرف دا وایم چې لا اله الا الله نو دې ته حسنه ویل شي نبی علیہ السلام وی چې اعلی الحسنات دا خو پټولو کې اعلی حسنه ده سړي په دې خو چې الله خو حسنه یو پسل دلوم در کوي نو باز خبرې چې انسان نو تفکر نه وي او دومره قیمتي ای کی دومره کمال دا ټول بسین کې ساتو دا ټول بخیال کې ساتو چې سوال بوم د الله نه کوم بیا خاص کر د مانځ نه پس چې مونږو کو نه په لوازان لکینو نو چې څه ضرورت نه نو پټ پټ با الله توایو چې الله بل څوک نشتا ته زما دا سوال قبول کړي ته مال دا ضرورت حاصل کړي سمره چې پای جزای سره غواړي نو غواړي دعا ده ډېر عبادت ته یره بکو د الله نه دا عبادت ته امید بته نه ساتو دا عبادت ته محبت بو سره کو دا عبادت ته سشي چې منو د الله په نوم به منو نظر دا عبادت ته مالی قربانی ده کذب حقون بسم الله الله اکبر عبادت ته دغه سي چې کوم ځای د شیطان د وسوسې او غا پويږي حدیث کې راځي یو مات کې کسان ناستو تلاوت یې کونه شیطان راغې چې وی کاتنو سمې را نه ځکه چې تلاوت کیږي نو ملائکوم ناستې کنه اخونه شرات له خپل نو همیشه دا عادت ته چې جمعات نو اجرب ور سره یې دغه ځای کې مال تکې لرو نو هغه ناستو سروانان نو هغه یو بل باندې خبرې وته راواچول نه جنگ جوړ شو بل په سپلې راويسته غوبل جوړ شو نو دې کسانو وی چې را خلاصې کول غواړي نو قران نه بند شیطان وی چې زنده ما کارو شو کنه دې هنه پرې دي کنه په داسې وخت کې صبر پکاري تحمل به پکاري دا والله په عبادت کې حسابي کنیمت حاصل یې شکر بادا کو چې الحمدلله کسخت یې ډیرانو په الله به توکل کو چې الله پتا مې اعتماد او پر وسه ده بل چا تاجت نشته دی بل څوک سکول نشي نو په الله باندې توکل وکي استعاذہ دا استغفار دے استغاثہ دا ټول عبادت تی عبادت تی او هر وخت دا موجودی گی فاللہ رب العزت تی مونگ لفکر را کی چیز مونگ و تار وقت توجوی نمونگ بہت عبادت نو آئیو آگا با عبادتی اللہ بندگی بوئی اللہ پاگی مونگ لر نو دا بخیال کساتو چیزا زسکم نو دا اللہ دا رضا دا پاریکم او زما یقین دی چې دا عبادت ته الله مال په دې باندې اجر راکړي او په لاس باندې دا فکر کول پکار دي کنه دنیا نورو فکرونو غوسنه جوړيږي دا ور سره ای نو ان شاء الله چې زمون کار به کامیابی اخرت به الله زمون غاښته کی دنیا به هم غاښته شي واخر دعوانا Thank you.